کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا کب اے میرے اللہ ہبنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ ہبنوں گا یا رب، اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، اللہ اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت چلوں گا یا رب، عفو کر اور سزا کے لیے راضی ہو جا اللہ، عفو کر جنت میں رہوں گا یا رب، گھر کرم کرتے تو جنت میں رہوں گا یا رب، نزعہ کے کے بعد مجھے جلوائے محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مجھے کروں گا یا رب قبر محبوب کے جلووں سے